jefui, clipa asta să trăi. Hai să bem, să chefui, clipa asta să trăi. Chefuim într-una, țină tot așa, asta este viața, țină, n-o lăsa. Chefuim într-una, țină tot așa, asta este viața, țină, n-o lăsa. Și ești fericit.